لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه فابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم واقعہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر معجزے ہوئے فرعون تھا لیکن اگر اس پرواؤن ساسل اگر اس چنو ساسی اول کے مقابلے شروع کرا حضر لی سیاست نے کار اغسط داد ایو انسان بدبختی و بس قسمتی چلا دا او په حق کې اراده نه کړی د هدایت هغه دا سي ته گمراهه په لار کې ډیر مخ کې او ډیر ماهر ای او خدمت ما غزم منسوبي جوړي دا داغو عقل مندی نه دا بس قسمتي یې سر عقل خواهیتوی چه تا لارا لارو خیی او لارا غیی چه غطا منزل تو رسی ادا خلق خود منزل نر ریر لری روان دی فرعون او داس نور دنیا کی گمراه نکل چه موسیٰ علیہ السلام معجزات پیش کرل او دا غیر دیر لوی اثرو شو پا خلق باندی او خاص کر فرعون باندی هم نزکا اوز قوم تی او بلا مسلال واندی کئی چی دا خو پیغمبر نده ساحر ده و دیمدو کا کی گئی چناشنا کارونه وکړو عادت نه خلاف دا سحر کې دا ځکیږي ها القلم مخبت لي قال للملأ حوله وي فرعون هغه دلی تا هغه لخر تا خپل قوم تا جابر ددنه ناستو ان هذا لساحر عليم بشکا چې دا موسی عليه السلام ساحر دی جادوګر دی ډیر پوهه مهارت به کې حاصل کړی دی ګوره تم سانه مار جوړ کو دا زو سحر دی کنه او دا سحر او جادو دو صد پار کئی تو دا مطلب صده یریدو ان یخرجکم من ارضکم دا دا دا اراده دا او دا مطلب دے چوباسی تاسو دا دیزمک استاسو نا نخامخا خلق بو تمخ رانو چه غیو تن دے و منگ طول دنیا یو یا مونگا سنگا و باسی حوز مونگ نبا سنگا داز مکامی سر اخلی نوی بی سحری ہی ددخ پل زور خونیشتا و جادو خوا سرشتے کنا او سحر او جادو کی خودیر زوری ندیو پدی قوت دخ پل جادو سرا زمونگ ندا بادشاہی اخریقا عامل باقی فما ذا تامرون فرعون محتا متاجه شوها دچر داس خبر نوی کلی چه ده خلقونه امداد غوختو خلقونه رای کولا ده خوده اس مجبور کی کنخا ناغی توی پما ذات آمرون تاو سفیسل کوینده ده پحق کی زخوی بغیر ساو سفیسلینا او مشورینا خبران شم کولی قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين وی رقم وی لخرو د فرعون چرستو کذلرا هرور دذلرا دیسره نیټه مقرر کا او چرستو یو وخت پګډیری وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قُلِ گا پدے خارونو کے استازی استازی سو راوندون کی یاتوکا بکل سحار علیم چراشی تاتا فاریو ساحرو جادوگر دقس ماہرا تکسن چی موسیٰ علیہ السلام دے دې داخل لچ مونږ سره هم داسې شته دي چې ری په دې سحر کې ډېر مخکې دی مشهور دي او د نورو استادان دي او اشاره کوي دي ځا چې د مصر په تهذیب کې عالم مساحر طويل شي پس چې کوم په سحر کې ډېر مخکې نو هغه عالم نه کبار سو کو اغي ولدا مشوره ورکړه چې زمونږ طرف نه دا مشوره ده چې په دې خارونو کې چې مصر کې څومره زیونه دي هله کولیګا او ساحران برا جمع کی مقابله به وکړو دې به یوازې څنګه په مونږ زور ورکیږي غالب کی نو بس فرعون نقصه وکړه فارسل فی المدائن حاشرین چرستو بیا راځي حلقه خوار کړو او خلق راجم اکول حضادار زمانی فرعون ابو جہل کی خبر شو چې مؤمنان راغلی دي بدر ته نو په یو سات کې په مکه کې وګرځید او نه سو کسان یې ځان سره جمع کړو ته فرعون دومره زور نو ها هغه خو استاد یې لګل هغه چې اعلان وکړو زور دور خلق را جمع شو دار باطل پرسکاری خواه دیو خلق را جمع کئی گنا با جوڑی چپ دیو یا روب با پیچو با فجمع السحرتو لمیقات یوم معلوم جمع کلیشو ساحران دپارا داغ وقت دروازی معلومی اغا ته موسی علیہ السلام کولی او سوره طه کې راغلیو چې فرعون وی چې واخ مقرر کا دستاکار دی هر ورځ مقرر کا او زم معلوم کې کوم ځای کې به مونږه مقابله کو کنه نو موسی علیہ السلام ورته وی چې موعدکم یوم الزینتی دیر اخکل روزو اغدا چه اغسطاو ده جشن روز ده هر قوم باطل پرس چی تیر شوه ده اغی با یورد مقرر کلی و پکال کی اغی که با اخکل جشن مناوه بغیر ده اسلام نا اسلام کی نشتا ده باطل قومنو او ده کافر قومنو تاریخ ده روز به مقرر کړی و فرعونانو هم ځان له اورد مقرر کړی و په مصر کې هغه روز باندې به عام تعطیلات چټیانې وای او دې کې باقي خپل خوشاله کولې نمایښونه وای کولو موسی علیہ السلام چې دغه روز می ډیره خوښه ده یوم الزینت یوم روز د جشن او ایو احشر الناس ضحا دا ذکر روز خدا چه چوٹیانه بینو ټول خلق برا جمشه او وقت دا سه خدا چه ضحا ساخ وقتا نه بجی لس بجی دا وقت دیر خدا ذکر دا هر انسان دماغی توازون ډیر برابری او خو صحیح طبیعت او مزاج کی کنا دا وخت ډیر راک کرو ذکر اجما شوها جما کړی شو ظاهران وخت دا غروزه معلومه تا وقیل او اعلان کړی شو فرعون ذ طرف نا هغه تویلو چې اعلان وکړي اعلان کړی شو په خلکو کې هل انتم مجتمعون چې تاسو باندې خامخارا جمع کیږي دا ورځ د نور ورځ سره برابر نه ده کنور کار را جمع کیده او کنور را جمع کیده ونن خامخارا جمع کیږي هل کې هل لفظ کی زور ده عربیت په لحاظ سره دیو ته ډیر د زور خبر او کړه چې ها مخابره جمع کی دلنا نتبع السحره یقینا چې مونږ با تابعداري او مرګرتیا کوو د دې ساحرانو مونږ په ټول تیسره ولاریو د دې په شا باندې د دې مرستبکو ان کانوا الغالبین و دې شرط باندې کدي په دې مقابله کې کامیاب شو او غالب شنو بیا موږ د دې سره یو ښا دا سره ده کنه چې کدي کامیاب نشنو بیا موږ موسی علی السلام سره یو دې خبره خدا مطلب ده کنه ښا خو د پیران خدا عزت چې خبره به کوله بیا با پابند نو کنه ځکه یو ساحران خو غالب نشو هغه مغلوب شو کنه هغه بیا خپل کفر نه پریخوځو فلما جا سحرتو کلا چراغ دل ساحران راجم شو او فرعون سره ملاقات وکم او حالات یې داسې کور کړه دا هډیر ماهر خلک عالمان خو کنه که دیني علم او که دنیوي علم په علم خو وکنه او دیو جنو مفسرین وایي چې دا علم د هغه لپاره سبب شو چې ایمان راوړ ورستو موسیٰ علیہ السلام باندې ښا نو علم کارنګي خود جهل نه خي وه کوس ودینو په پته نه خي ښا علم کارنګي خود جهل نه خي کني دا صحیح علم هنو خو بیا نو کله چې غیراله حاضر شو د فرعون حال ته وکاتو نو پوجو یی جنایت خوریر په بد حال له لري هم پوی د غناخا ډاکټرانو ساحرانو ناری وی پران خوریر په بد حال ده نو ګور اوس وتا مقابلې نمک کې مخ کې سحر او جادو نمک کې مخ کې و تخپل مقصد پیش کئی. مقصد دنیا پرستو سی پیسہ دا خو ډیره ګرانه خبره ده. موسی علیہ السلام مقابله ډیره ګرانه ده او دا خواسې نه کیږي بغیر د حساب نه. فرعون ته وی ښه حساب پکې خو ډیره ښه ده او کنی نو موږ داسې خیراتي مقابلې نه کوو. قالوا لفرعون وی دی فرعون ته ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ایا وی با زمون د پارس انعام خو په دې شرط باندې کومه زور اور شو اسه زن نه غواړو کوم مغلوب شو کمزور شو خدا تم زر زن رسوا مونږ با زن رسو ها او که غالب شو نو بیا مونږ له سراکه مونږه سې دومره ګران کار نه شو کولې مونگا دا سحر او جادو اسیز دکڑے دیں خلق چی تعلیمو کی بیا بی سمرت درنی تنخواگانی اخلی خوا زمان بخام خامت دوری خوا فرعون خو محتاجو قال نام اوے فرعون چی آو وَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ دغه جد ته کنه ها نو دې نورم ځان سره نږدې کې لاس پیوي ها نو ته وی چې نه نام څه ته وی انعام بسوري ډالري بسوري او خامخا ډېر وخت نو ختم بشي کنه ونه زه وتا ځان سره نږدې کې نو ما زه وتا سره سیټ لر کوما پی سملے کی خواہ که قومی سملی ہے که صبائی سملی تا سو ما سرنیز دین آسی ہے خواہ چی دا خبر چاہتا ہو که کنا اب یا پجامو کی نزئی گی فَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ او یقیناً تا صبح پدغا وقت کی چی غالب شے او کامیاب شے نما سره په یو پیندنا سیما سره په یو تاج فرین تا مقربین دي تاسو مقربین دو قسم دي یو مقربین ال الله دي هغه انبیا دي کنه چې د عیسی علی السلام په حق کې الله رب العزت حضرت مریم ته مخ کې وحی وکړه او ته وی نو ملائکو بزریا چې زتا له زیر در کوم په یوزی سره وجیهن فی الدنیا والآخرت ومن المقربین پیر مقاورز وی دنیا و آخرت کی او ما سره به مرتبه کې ډیر نږدې ښا نو هغه مقربین هغه دي چې الله سره په مرتبه کې نږدې ادا مقربین اگر چې فرعون خان سره په مرتبه کې نږدې دي ښا ان لمن المقربین دې دې کې ترتیب داس دي چا کلام نور زینو کې ذکر شوی دی طه کې چکل دی را له فرعون سره خبره عمر په حقلا نو موسی علی السلام ولا ورغه دوا سلام یو سره کول کنه چې میلمانه دي انبیا او خدا کاری بس چې ناشنا خلقوین نو ځان رسوي چې فرعون خو نه منله بدبختا خدا میلمانه راغلی دی او دا سی خو خلق معلومی گی شکلونه دی نیکانو دی شکلونه دی نیکانو نوی کدی خبر آمان اللہ نراغ اکی ناس و سرا الگ خبر او توکر مختصر چوئے لکم لا تفترو علی اللہ کذبا ويسعدكم بعذاب توصل راغلی زما مقابلی راغلی زغو پیغمبر ما ما خود اللہ پیغام راوڑ دی نو پا اللہ دروغ مجوڑوئے کنی دا سے عذاب در باند راولی چی لوٹ بام کی قولا بلیغا دیر موثر خبری و توکڑی خوا اگی دور آثارو کا چی اگی خپل میند کے گرد ورد شو یو بل تاوی چیر داس تا کار خو بل شانت دست چلو کن دا سڑے خود جادوگر نمالومی جادوگر داسی جادوگر خو بدرنگ ترمخه او شیطان از دن مخ نخورانا خی اچی خبری کینو خلق دان تراکا گی سڑی دا خو نویوی چیرا مونگ با مقیتا گورو که غالب شو خو بس اسم غالب شو اگه غالب نشو کنا فوراً با پد ایمان روڑو دکه از طول نخ نشانه ده حق پرستو دی از پیغمبرانو دی خواه پور دا خبره ابی اراواتوی گوره چه فرعون خبر نشی چه اراواتنو اغتا خبر واورولا چه دا خود دوتن دیو ساحران دیو دا دید پار راغلی چه مونگو باسی دا دی مصر ناو آو اچه بیا رالنو موسیٰ علیہ السلام تیوی چستا خواه خدا کتو مخ که پلام ساگور دیومو اکا مونگ تا اجازت کنو هم پورو تا دا غیل ایمان ندر آوڑه او دور ادب اکو موسیٰ علیہ السلام خواه ادب اکو نو موسیٰ علیہ السلام ورتوی چی نا دا پخ پلا خواست نکو ما زخو زبری پا انتظار ما زبری نسا حکم رازی نو خواه قال لهم موسیٰ ویدیتا موسیٰ علیہ السلام القو ما انتم ملقون غرزو ایغا چیتا سو غرزو ان کی سنیم خبر جدا سدی ما انتم ملقون خبر اخو پٹا دا دا باطل ذہن بل شانتی بس باطل پرست چی قرآن گوری دا ہدایت پنیت یا نگوری غلطے پا کی رو باسی دلتا ہم چاویلیو چو گورا موسیٰ علیہ السلام اگی توی چو غرزوینو اگی خو سحر کاؤ نور اگی سرسو اسحر خو کفر دے موسیٰ علیہ السلام اگی تصوی چی زیتا سو کفر رکے گورو تا دا کفر ناو خلق منع کئی چی مکاوے او غوتوی القو غردوی مانتم ملکون کدا خبر داو کدا سی نوری دی چی غلط ذہنونا تو قرآن کدا سوالات پیدا کئی ندی اصلی جواب دائی گورا تے اعتراض تو پا موسیٰ علیہ السلام نکے تو تو پا اللہ باندکے موسیٰ علیہ السلام خود جسوئی نو دا اللہ طرف نیوئی خوا ہر پیغمبر یواز موسیٰ علیہ السلام نا ہر پیغمبر جسوئی نو دا اللہ طرف نیوئی خوا تکا مولانا رومی گفتی او گفتی اللہ بود گفتی او گفتی الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود وی وینا دا پیغمبر او وینا دا اللہی اگر کتی وینی دا پیغمبر دا خلین راوزی راوزی با تی وینی دا حقیقت کی وینا دا اللہی خواه اگر که ده پیغمبر ده خلی نراوزی ناغه سکه وی یو سلی تا چاوی چه سپیده نگوگو تختاو ناغه پس پی پس من نکلاو پا غوگی لیاس نواو مولانا ایروم صحیح خبرو کلا چی پیغمبر چی سوئی نو دا اللہ خبر کئی اگر که دا غدم رئیناو دا غد خلی نراوزی نو سوپیان ورل سوپیان وی گو رکن زمون خبر او کلا کن سوپیان سوئی سوپیان وی چې الله او بندیان یو شی دي راخنيشته تا وروته ویدا مونږه په نظر راځو چې ګنه مونږ د خدای نه جدا یو دا اسی وي زمونږ په نظر کې دا څه ده نور مونږه خدای یو شی یو بیا مثال پیش کوي په دې مخلوق مثال د سمندر د زګ دی بیسو دی نشي دا چې دا زګ جدا دی او سمندر جدا دی که یو شی دی یو خدای دا وګوره د مون نه روم مطلب دا او ډیر خستا چې ګوره د پیغمبرانو خبره ده الله خبره ده نو که څوک انکار کین دا الله دا خبرې نه انکار کوي بلدای چې پیغمبران نهایت رښتینی دي هغه په دین کې ځان نه سنوي نو اسمه خبره کې دی روانې ګورو نو جواب اصلي دا ده چې دا موسی علی السلام نه دی ویلي دا خو الله وته ویلو چې اوایا وته چې القو ما انتم ملقون وای وتا جو ورځ وی هغه چې تاسو ورځون کیم اصلي جواب دا دی چې څوک وی وای دا غن دی وی دا الله وی دی نو که په الله اعتراض کې سمې دی نو وکړو انور جوابونه بیا د خلق دی ښا هغه دی چې موسی علی السلام هغه تدا سے نه وکنه بیا معجزه څنګه ښکار کېده موسی علیہ السلام غلبه او کامیابی به څنګه راتله دا خو چې هغې میدان ډک کړو امسا پرې راخلاصه شو نو بس کار وشو نو ښه بیې د دې نه کېده نه چې یو کار داسې چې هغه د حق دپاره پولي د حق دپاره لاري ناګنا نه وي اگر کفر نئی دا خو لار دا چی دی امسا گانی و رسے اوور دی نجور دی پل اب امسا را اخلاس شی ادا ارس بطیر کی نو حق بمعلوم شی نو فا فالقو حبالهم و عزیهم وی وردو لیخ پلی رسے امسا گانی وری جو سمروی پدریو سو خانوی راولی وی میدان ټول ډکړو اپا هغه کې سخپل حکمت عملی کړو حکمت عملی سو دوايي او سو داس دونه پیچول کی میکلو دا هغه وخت نه ښه پاروته ایسوته وي نو چې هغه په نور باندې ګرم شینو حرکت پیدا کړي نو بس هغه حرکت جوړ کو خلکو به یو ماران را روان دي او تخته ښه وی ورځولې خپل رسایم ساګانی وقالو اویوی بعزت فرعون اوی وسوګان داسې کو ښه د فرعون په نوم به کو د عبادت څه کنه ټول په عبادتو کشمار دیو جن حدیث کرا غلیو چه من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا چاچه بغیر دا اللہ نفا بلچا سوگن دکن و شرک اوکن قحاب خلق کول کنا وی داو چه قرآن را گئے دنیا کے او درسونا دا شروع شو کنا نا سوگن دون او سوکن کئی منگ بخپلاو ری دلیو پوجرا کې بناست په پیغمبر مې د قسمي توبه ته یو مشر ورا پاسې ده ها بل بوي په خانه کعبه مې د قسمي ای بل ورا پاسې د پیر بابا په هغه مې چن مې د قسمي دا شرک نو یو شرک نو په دنیا کې دا د فرعونانو سوګند ښا وی وی چې مونږ دې زمونږ دې قسمی په عزت فرعون انا لنحن الغالبون چې یقینا مونږ غالب شو ښا ورګا دې خو لام سانه دې دې کنه دا دې کوی چې مونږ غالب شو ښا انا لنحن الغالبون چې به شکا خاص مونږه غالب یو په دې مقابله کې قال للملائ حوله او فرعون هغه دلتا هغه قوم ته چې چا پیرناستو ان هاذا لساحر علیم به شکا دا موسی علی السلام ساحر دی خډیر ماهر دی یریدو ان یخرجکم من ارضکم تو ده نور سو مطلب نده ده رادلری چوبا سیتاسو تو ده ازمک استاسو نا بسحری حضور او پا قوت تخپل جادو سر فمازا تعمرون تو سمش برکوه دو قالو ارجه واقعو اوی دی رستو کدلران ارور دذلران وبعث في المدائن حاشرين اولیگا پدی خارونو کې راغونډون کې چاتو کا بكل سحار عليم ربولی تا تا هر یو جادوګر پوا پجمع السحرتو راجم کلی شو ساحران لمیقات یوم معلوم دپارا دا غوخ دروازه معلومیم رضم معلوم واچی و مزینتی وقتم معلوم واچی و ان یحشر الناس ضحا دساخ وقتو کنخا وقیل للناس اعلان اکلیشو پا خلقو کی هل انتم مجتمعون چی خام خارا جمع شینام تعلنا نتبع السحرتان یقنان منبا مرگرتیا کو د دې ساحرانو ان کانو مل غالبین کچری دې زور اور او غالب شو په دې مقابله کې فلما جاء سحرتو کله چراغ لل ساحران ملاقات یو کو د فرعون سره قالو وی فرعون تا ائنا لنا لاجرن ایا خام خویبا زمون د پار اجر سینام ان کننا نحن الغالبین و دې شرط کچر مون دور اور شو او کامیاب شو قال نعم و فرعون چاو انعام بسوی فانکم ذل من المقربین او بشکتا صبح په دغه وخت کې خامخا د ډیر نږدې خلقونه یې ما سره قال لهم موسی القوم انتم ملقون وی دی تا موسی علیہ السلام دا پس دا وینا چری او تویلو ډیر په ادب سره چې موسی علیہ السلام تام سا غرزه اکمونګو ورته نوې موسی علیہ السلام القو ما انتم ملقون غرزه یا غسو چې تاسو غرزون کیه دغه نیم خبر چې تاسو سره وړي القوا حبالهم ويصيهم وی غرزو لی خپل رسی هم ساگانی و میدان کی او حکمت پکی کلی و ناغا پیو بل اولی دی را اولی دی دست او قرآن کی سوره عراب کی راغلی بخوا چه سحرو آیون الناسی نخلق پسترگوی جادو کو دیو قزم سیر دکھر نظر بندی و توی خوا خلقو نظر داسو گا او یو جاو بی سحر نازویم دیر لوی سحر او دا دنیا پا خلقو کی دا دیر لوی سحر او اگر کد معجزی مقابلہ کی ایس نو و دا خلقو پنید بان دا دیر لوی سحر او نزکاوی دی بی عزت فراون قسم دی زمونگا پا عزت فراون ان لنحن الغالبون یقینا مونږ خاص مونږ یو غالب او کامیاب په دې مقابله کې